السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. اللہ رب العالمین کے گھر مساجد، اللہ کے بندوں پر ان کا کچھ حق اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا: آمارا بی بنا المساجد فی الدور وان ینظف ویطیب. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں، گھروں کے درمیان مسجدیں بنائی جائیں، اور پھر مساجد بنا کر تعمیر کر کے انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، ان کی طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے. وایو طیبہ، اور مساجد کو خوشبودار رکھا جائے، گند، میل، کچیل اور بدبو وغیرہ یہ مسجد سے نہیں آنی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ما امرت بتشہید المساجد، مجھے مساجد کو چونا گچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. خامخواہ پیسہ مساجد پر لگانا جس کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد میں ایسی فضولیات سے منع کیا ہے، لیکن تمہاری حالت یہ نظر آ رہی ہے کہ تم جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے صومعہ کو، گرجا گھروں کو، معبد خانوں کو نقش و نگار کے ساتھ سجایا تھا، تم بھی ویسے کرو. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیش گوئی آج کسی حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بے شمار ایسے فضول کام ہیں جن کی مسجد کو ضرورت نہیں ہوتی، مسجد میں کیے جاتے. اپنی ہی مسجد میں دیکھ لیں، اب یہاں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں صرف اس قدر روشنی کی ضرورت ہے کہ جس سے صفیں سیدھی ہو جائیں. اگر کوئی بوزی جانور یہاں پہ، کوئی سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے تو ہمیں نظر آنا چاہیے. اس قدر روشنی کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت اور حاجت ہے. تو مسجد میں جتنی بھی لائٹیں موجود ہیں ساری جلا دی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لا تصرفوا، اسراف نہ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری قسم ہے تبذیر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف ہوتا ہے کہ چیز ایک ضرورت ہی ہے، اس میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا. مثلا گھر کے آگے پردہ لٹکانے کی، دروازے کے آگے ضرورت ہے، سادہ سا کپڑا لٹکا دو، ضرورت پوری ہو جائے گی. اب اگر کوئی وہاں بہترین قیمتی ریشمی کپڑا لٹکا دے، کام تو اس نے بھی وہی کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اسراف. اللہ تعالیٰ اخلاص کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تبذیر یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں پھر بھی اس کو اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کو پیدا کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. جس کی مثال آپ کی یہ جلنے والی لائٹیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ان کے جلانے کی. ہاں جب کسی نے قرآن پڑھنا ہو یا اعتکاف کے دوران لوگ بیٹھیں گے، حجرے بنا کے اندر تک لائٹ نہیں جائے گی، ساری جلانے کی ضرورت پڑ جائے ٹھیک ہے جلائی جائیں. ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مسجد کی ساری لائٹیں جلانی ہیں، کیا یہاں پہ تم نے موتی پرونے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. جب ٹھیک ہے ضرورت ہو ساری جلاؤ. تو فضولیات سے مساجد کو بچایا جائے، جو چیز اس کے ضرورت کی ہے وہ پوری کی جائے، جو ضرورت کی نہیں اس کو ختم کیا جائے، اس پہ خرچ نہ کیا جائے. پھر خوبصورت نظر آنے والی چیزیں جن کی طرف نمازی کی توجہ اور دھیان بار بار جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. اس طرح کا نقش و نگار والا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیا، آپ اس پر نماز آپ نے پڑھی، نماز پڑھی تو خیالات وہ مصلی کے اوپر جو نقش و نگار تھے مرکوز ہو گئی وہاں. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذا، اس چادر کو مصلی کو لے جاؤ، اور واتونی بامبی جانیتی ابی جہم، میرے پاس ابو جہم کے لوگ جو انبیجانیہ نامی سادہ کپڑا بناتے ہیں وہ لے آؤ. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا تَذَارُ أَعْلَامُهُ الْحَتْنِ عَنِ الصَّلَاةِ، جو اس کے نقش و نگار بیل گوٹے ہیں یہ مجھے نماز میں غافل کرتے رہے ہیں، توجہ ان کی طرف چلی جاتی تھی، لہذا سادہ مصلی لے کے آؤ میں اس سے نماز پڑھوں. اسی طرح صحابہ اکرام فرماتے ہیں کانت کرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سیرو بہا جانب بیتہا، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ تصاویر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ دیا امیتی عنا کراما کے ہارا، یہ جو پردہ تو نے لٹکایا ہوا ہے دروازے کے آگے اسے ہم سے دور کر لے، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، جو اس کے نقش و نگار اور تصاویر ہیں وہ مجھے نماز میں بار بار متوجہ کرتے ہیں، بار بار میری توجہ ان کی جانب چلی جاتی ہے، نگاہ بار بار اٹھتی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں مساجد میں وہ گھڑی بس اوقات لٹکائی ہوئی ہوتی ہے مسجد کے قبلے والی دیوار پر، کبھی قاری صاحب امام صاحب کوئی دو چار آیتیں قیام میں زیادہ پڑھ دیں، وہ نماز رات بار بار دیکھنے لگتے ہیں کتنے منٹ لگائے ہیں اس نے نماز میں. یہ فطرے میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں، انہیں سائڈ پہ رکھا جائے، مقصد ہے وقت دیکھنا. پچھلی دیوار پہ بھی اگر ہوگی تو ٹائم سب کو نظر آ جائے گا، نماز کے اوقات معلوم کرنے ہیں جہاں پر بھی لگی ہوگی پتا چل جائے گا. تو ایسی اشیاء جو نمازی کی توجہ کو نماز سے ہٹانے والی ہیں وہ ساری کی ساری مسجد سے ختم کی جائیں، تاکہ نمازی کا جو ذہن ہے وہ پورے طور پر نماز کے اندر مصروف اور مگن رہے. پھر اسی طرح مسجد کا حق ہے کہ جو بندہ بھی مسجد میں آئے وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت کم از کم ادا کرے، نماز ادا کیے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے کوئی بھی وقت ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ دو رکھتے نہیں پڑھ لیتا. نماز پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا منع ہے، مسجد میں آنے والا وہ نماز ضرور پڑھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو. پوچھا جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی مساجد ہیں. پوچھا ومن رتحو, پھر چرنا ان میں, ان سے کھانا پینا اور چننا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, نماز ادا کرنا. کہ مساجد میں آؤ, اللہ کا ذکر کرو, نماز ادا کرو. پھر مساجد کا حق ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور ایمان پر بنایا جائے. مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر, ڈر پہ رکھی جائے. مسجد کے اندر کچھ نمازی آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا, تو جھگڑا کرنے کے بعد ایک گروہ نے نئی مسجد تعمیر کر لی. کچھ طریقہ کار یہ بھی چلتا ہے مساجد کی تعمیر کا, یہ ٹھیک نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے, لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جس مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی پر, اللہ کے ڈر اور خوف پر رکھی گئی ہے, مقصود و مطلوب مسجد بنانے کا اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی اور رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے. اور جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں. پھر اسی طرح مساجد کا حق ہے کہ اس کی تعمیر کا اور اس کی ہمہ قسم ضروریات کا خیال رکھا جائے. جو نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, وہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں, مساجد میں استعمال ہونے والی بجلی, پانی وغیرہ وغیرہ سب کچھ خود استعمال کرتے ہیں, تو ان پر حق ہے, فرض ہے ان پر کہ وہ جس قدر مسجد کے اندر موجود سہولیات سے فائدہ اٹھائیں, اس قدر وہ ان سہولیات کو پیدا کرنے کے لیے چندہ فراہم کریں. کچھ لوگوں کا یہ وسیلہ اور طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ اپنے صدقے اور زکات کا مال نکالا اور اٹھا کے مسجد کی انتظامیہ کو دے دیا. تو مسجد پر صدقہ اور زکات کا مال نہیں لگتا, اپنا حقیقی اصل مال, راس المال وہ مساجد پہ خرچ کیا جائے. کیونکہ آدمی گھر بیٹھا ہے, گھر بیٹھ کے اس نے پنکھے کی ہوا لی ہے, تو گھر کی بجلی کا بل اپنی جیب سے دے گا, صدقہ زکات کے مال سے نہیں. یہی بندہ مسجد میں آ گیا ہے, مسجد میں اس نے آ کے مثلا پنکھا چلا لیا ہے, تو استعمال تو خود کر رہا ہے, تو اب وہ زکات کا مال دے مسجد کو تو کیا مانا؟ زکات دے کر پھر خود ہی اس کو اپنے ہی زکات کے مال کو, اپنی ہی میل کچیل کو کھانے کے لیے آ گیا ہے. انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے. مساجد پر ہاں اس کے روزمرہ کی ضروریات ہو, بجلی سوئی گیس پانی وغیرہ کا بل ہو, یا امام خطیب کی تنخواہیں ہوں, کسی بھی قسم کی ضروریات ہے مساجد کی, وہ انسان نمازی مومن مسلمان موحد آدمی اپنی اصل جیب سے پوری کرے, ادا کرے. پھر مسجد کی ضروریات کے اندر اگر اس بات کی ضرورت بھی محسوس ہو کہ مسجد کے امام یا خطیب کو رہائش اور جگہ دینی پڑے, وگرنہ مسجد کی آبادی ممکن نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر جب تک امام اور خطیب کو مسجد کے اوپر یا مسجد کے قریب رہائش نہ دی جائے, تو مسجد کا آباد ہونا ممکن نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ, اللہ رب العالمین کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر, یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادی جس طرح سے ممکن ہو سکے ضرور کریں. امام اور خطیب کو مسجد کے قرب و جوار میں گھر مکان تعمیر کر کے دینا, یہ بھی مسجد کی ضروریات کا حصہ ہے. غریب جگہ میسر نہیں ہے, مسجد کی چھت, مسجد کا طے خانہ, اس کا کچھ حصہ وہ مخصوص کر دیا جائے, پختہ کر دیا جائے, تو اس کے اندر وہ امام اور خطیب کی رہائش رکھی جائے تاکہ مسجد آباد رہے, وہ بے آباد اور ویران نہ ہو جائے. بس اوقات ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اگر امام اور خطیب ہفتہ 10 دن کسی ضروری کام سے غائب بھی رہے تو پیچھے سے لوگ مسجد سنبھال لیتے ہیں, اس میں کوئی اتنا زیادہ اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ مسجد بھی آباد ہو جائے گی. لیکن اکثر و بیشتر مساجد کی صورتحال یہی ہے, جب تک امام اور خطیب مسجد میں موجود ہے تو مسجد کا کام چل رہا ہے. امام صاحب ایک دن کے لیے بھی غائب ہوئے, نہ اذان وقت پہ نہ جماعت وقت پہ, تو یہ مسجد کی تخریب ہے, تعمیر نہیں. تو مسجد میں آبادی کو پیدا کرنا, مسجد کو آباد رکھنا, یہ اہل ایمان کا یوم آخرت پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں کا خاص شعار ہے اور ان کا حصہ اور حق ہے. پھر مساجد میں جو آنے والے نمازی ہیں ان کو مساجد کے قریب کیا جائے, روکا نہ جائے, بھگایا نہ جائے. ہمارے ہاں عموماً مساجد میں طریقہ کار یہ بتا جاتا ہے, کبھی کوئی بچے چند ایک مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے بھول کر, وہ بچے ہیں شور شرابہ کریں گے, کوئی روئے گا, کوئی پیٹے گا, کوئی ایک دوسرے کو ماریں گے, آخر بچے ہیں, یہ کام انہوں نے کرنا ہے. تو ان کو اتنا شور بچوں کا نہیں ہوگا نماز کے دوران جتنا ان کو ڈانٹنے والوں کا ہو جائے گا نماز کے بعد. ایسا ڈرائیں گے, دھمکائیں گے کہ وہ پھر ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بچے آتے شور کرتے روتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد میں آنے سے منع نہیں فرماتے تھے, بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, جی کرتا ہے, دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں, لیکن اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں, نماز مختصر کر دیتا ہوں, کہیں بچے کی ماں کی ممتا نہ تڑپ جائے, وہ بے چین نہ ہو جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں, جمعے کا دن ہے, خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے, سرخ رنگ کے لمبے لمبے قمیض انہوں نے پہنے ہوئے تھے, قمیض چونکہ لمبے تھے نمازیوں کے ساتھ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, وہ آگے کی جانے پا رہے ہیں اور کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا, خطبہ جمعہ چھوڑا, ممبر سے نیچے اترے, آگے بڑھے, دونوں کو اٹھا لیا, ایک کو دائیں جانب ایک کو بائیں جانب اٹھا کے واپس ممبر پہ آئے اور خطبہ شروع کیا اور ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے سچ کہا تھا کہ تمہارے مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے. تو میرے نواسے میرے سامنے گر رہے تھے, مجھے برداشت نہیں ہوا, اٹھا لیا اسے. اسی طرح ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا انصاریہ عورت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور بچوں کو مسجد میں بھیجنے کے لیے ان کا یہ کام اور طریقہ کار تھا, کہتی تھی کہ جو بچہ بھی مسجد نبوی میں جا کے جمعہ پڑھے گا واپسی پہ میں اس کو چکندر کھلاؤں. تو ہم اس لالچ میں کہ چلو جمعہ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہمیں چکندر کھانے کو ملیں گے, مسجد نبوی میں جاتے چھوٹے بچے جمعہ پڑھنے کے تو ان کو مسجد کے قریب کرتے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا یہ طریقہ کار تھا. ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو بھگا دو. پھر بھگانے والے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں, کمرے جھکنے لگتی ہیں اور امام کے پیچھے اکیلے دو چار کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے سفید ساری فارغ ہیں, پھر کہتے ہیں جی نوجوان نسل نماز کے قریب ہی نہیں آتی, قریب کیسے آئے, درا دھمکا کے پہلے مساجد سے ان کو بدنام کر دیا گیا ہے. وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کون کھا جائے گا یہاں پہ. تو یہ نمازیوں کو چاہیے کہ نئے آنے والے نمازیوں کو اپنے قریب کریں, ان کو محبت اور پیار دیں, اچھا اخلاق اور اچھا سلوک ان کے ساتھ برتیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر مستقل طور پہ اذان دینے والا مؤذن وہ اذان دینے کے لیے پہنچتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے ایک بندہ جو کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے اب وہ آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے اذان دینے دیں. یہ آگے سے غصے کے ساتھ اس کو جھڑک لیتا ہے, پہلے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور اب آ گیا ہے جی مجھے اذان دینے دو. اس بیچارے کو ڈرا دھمکا کے بد زن کر کے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے, فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ, اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے. وہ آ گیا ہے اذان دینے کے لیے, اس کو اذان دینے دو. پہلی صاف سے اگر تجھے جگہ مل لی ہے آ کے بیٹھ کے بیٹھا رہنے دو, کوئی بات نہیں, اس کو اور قریب کرو, مزید ترغیب دلاؤ, یہ جائے تو اس کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیا جائے. تو میں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے, بس آپ ہی خرابیا اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین, ایسے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں اللہ سے ڈرنے والے بنے تو ٹھیک ہے, پھر مسجد میں آ سکتے ہیں. مسجد میں اجارہ داری بنانا بالکل غلط ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے مسجد میں اپنی جگہ متعین اور مخصوص کی ہوتی ہے, جب بھی نماز پڑھیں گے اسی جگہ پہ پڑھیں گے, اور پھر اگر کوئی بندہ نیا آ کے اس جگہ پہ آ گیا ہے اس کو آگے سے اٹھا دیں گے, چلو یہ میری جگہ ہے. دونوں کام غلط ہے. کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ بیٹھنا یہ بھی غلط, مسجد میں ایک جگہ مختص کر لینا یہ بھی غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی لا یغسل احدکم من المسجد, مسجد میں کوئی بندہ ایسے اپنی جگہ پکی نہ کر لے, کما یغسل البعیر, جس طرح کے اونٹ اپنی جگہ ایک مختص کر لیتا ہے. جانور ہوتے ہیں نا, ان کو ان کے مالک کھرلیوں سے کھول کے پانی پلانے کے لیے, نہلانے کے لیے لے کے جائیں, چھوڑیں, وہ اپنی خاص جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہے. فرمایا جانوروں والی یہ حرکت مسجد میں نہ اپنائے کوئی آدمی. پھر فرمایا لا یقوم الرجل الرجل بمجلسه ثم یجلس فیه, کوئی آدمی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ نہ بیٹھے. ولیکن توسعوا وتوسعوا, کھلے کھلے ہو جاؤ, وسعت پیدا کر لو. لینو بایدی اخوانکم, اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ, ان کو جگہ دو. تو یہ مساجد کے چند ایک آداب اور احکامات ہیں جن کا پاس رکھنا اور لحاظ رکھنا ہر مسلمان اور مومن آدمی کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا ہے کہ کیا مسجد کی چھت ساتویں آسمان تک ہے؟ اسی طرح ساتویں زمین تک مسجد ہی کہلاتی ہے. یہ نہ تو قرآن ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی کہنے والے کا قول ہے. چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ مسجد, لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد ساتویں آسمان تک اور نیچے تحت سرا تک مسجد ہی مسجد ہے. تو میں یہ دعویٰ کر لیتا ہوں کہ مسجد ادھر سے جنوب تک تا حد زمین, ادھر سے شمال تک تا حد زمین, اور ادھر سے مغرب تک تا حد زمین, اور ادھر سے مشرق تک تا حد زمین مسجد ہے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ میرا قول ہے, کہنے والے نے کہہ دیا ہے, کوئی حقیقت نہیں اس کی, کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں, سراسر بے سروپا بات ہے. مسجد کی چھت پر رہائش رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسجد کی چھت پر رہائش ضمناً میں نے ذکر کر دیا ہے کہ رکھی جا سکتی ہے، مسجد کے اندر بھی رہائش رکھی جا سکتی ہے. دیکھیں، معتکفین اعتکاف بیٹھنے والے مرد اور عورتیں سب خیمے کہاں لگاتے ہیں؟ مسجد کی حدود کے اندر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ ایک عورت اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اس کی رہائش تھی، رہتی تھی، مسجد کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی. اسی طرح مسجد کے اندر خیمہ لگایا نبی کریم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں حدیث ہوئی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ یعودہ من قریب، تاکہ قریب سے عیادت کر لیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی رہائش مسجد کے اندر ہی تھی. جب ان کی شادی ہوئی تو پھر انہوں نے مسجد کے باہر علیحدہ رہائش کا اپنا بندوبست کیا تھا. تو رہائش مسجد کے اندر بھی رکھی جا سکتی ہے. پھر دوسری ایک اور بات سمجھ لیں کہ مسجد عرف عام میں کہا جاتا ہے جو مسجد کی چار دیواری کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا مسجد کہلاتا ہے، جبکہ شرعاً صرف وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کی گئی ہے وہ مسجد ہے، باقی مسجد نہیں. مثال کے طور پہ آپ کے یہ غسل خانے اور لیٹرین اور وضو خانہ، یہ عرف عام میں تو مسجد کے اندر ہے، لیکن شرعی حقیقت اور شرعی اعتبار سے یہ مسجد کے اندر داخل نہیں. اسی طرح مسجد کی چھت یا مسجد کا تہ خانہ اگر نماز پڑھنے کے لیے مختص ہے، نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو وہ مسجد ہے. تہ خانے میں آپ نے وہ دکانیں وغیرہ مثلا مارکیٹ بنا لی ہے تو وہ مسجد نہیں. چھت پر رہائش تعمیر کر لی ہے تو جتنا حصہ رہائش کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ مسجد نہیں، جتنا حصہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ مسجد ہے. عرف عام میں گو کے یہ لیٹرنگ نے، غسل خانے، وضو خانے، نماز پڑھنے کی جگہ، جوتیاں اتارنے کی جگہ، ساری مسجد کہی جاتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ مسجد نہیں ہے. شرعی اعتبار سے صرف اتنا حصہ مسجد قرار پائے گا جتنے حصے کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہے. مسجد کی چھت آسمانوں تک، تہ خانہ وغیرہ زمین تک مسجد ہی ہے. اس پر نہ کوئی قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے، نہ کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے. جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی. قبرستان کو نماز گاہ مسجد نہیں بنایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبرستان میں نماز ادا کرنے سے. نماز جنازہ وہ قبرستان میں ادا کی جا سکتی ہے. ہاں اگر قبریں موجود ہوں تو قبروں کو ختم کر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کر لی جائے، یہ ٹھیک ہے، بشرطی کے قبریں غیر مسلموں کی. مسلمان آدمی کی قبر کا احترام کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے. ایسی جگہ پر جہاں پر قبریں موجود ہوں وہاں پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین.